des de les llunyanes galàxies contrabandístiques. Rebotats de planetes innombrables. Arriben els Majares. Diumenge 25 de març 2005. Preparats? Ràdio Contrabanda FM 91.4. Ràdio Libre de Barcelona. Hola, bona tarda, contrabandits, contrabandides. Benvinguts un diumenge més a l'Assemblea de Majares. Avui, diumenge 25 de març de l'any 2007, després de Cris. Ui, ui, ui. On estem? On estem? Eh? On estem? Empiezo bien, eh? Ja, ja. Bueno, presentacions, va, va. Pues que hay mucho tajo. Aquí la Tetilia, com cada diumenge, i avui porto la família. Estic molt ben acompanyada. I, bueno, farem un programa com viene siendo habitual, molt ple de cosetes i dinàmic. I aquí al meu costat tenim l'Albert, que ja el coneixem de l'últim dia. Hola, bona tarda. I una assídua del programa. Jo soy la Marina, ja lo sabeu, i ja. Molt bé. Pues tenim més invitats que ara d'aquí un moment o altre acabaran les seves necessitats fisiològiques i es presentaran també degudament. Està també un servidor, Néstor Chemajara. Avui estic una mica fònic, encara no es noti molt, però bueno, no us preocupeu, que intentaré complir, com sempre. I quan no puguis, pues ja podrem nosaltres. Va, fantàstic. Bueno, pues això és l'Assemblea de Majares. Estarem una hora i mitja en directe avui diumenge 25, fins a les 8. I fins a les... Ostres, estic veient clar, l'hora no l'han canviat. Fins a les 8 i mitja, perquè senyors, no sé si hi ha algú que no hagi canviat l'hora, però ara són les 7 sí. I 5 minuts. O sigui que els més despistats ja podeu anar actualitzant l'hora, com n'hem fet aquí a la ràdio, perquè avui, no sé si ho heu notat, però hem dormit, ens han robat una hora. Això fot una mica, eh? Sí, així estem tots que no sabem quina dècada és. Bueno, també saludem als companys oients que ens escolten des d'internet. Ja sabeu que és molt fàcil, www.contrabanda.org. I ara estic aquí veient, a veure quants... 12, pues a la dotzena de contrabandistes que ens estan escoltant des de qualsevol rècord, del món. Sí, podria ser. Si volem que sigui un rècord, ho serà. Pues home, sí. Déu-n'hi-do. Sí, anem millorant. Va, rècord. Normalment són 8 i avui són 12. També recordem els horaris de les reposicions. Les reposicions són el dimecres a la tarda, a les 6 de la tarda fins a les 7 i mitja, i si no, pues, el dijous al matí, des de les 10 del matí fins a les 11 i mitja, a Contrabanda FM, el 91.4. Exacte, aprofitem pues, una altra setmana per també disculpar algun problema que ha sorgit amb les reposicions, perquè aquesta setmana, malauradament, el dijous no va sortir la reposició corresponent a l'últim programa. Però bueno, petits entrebancs, no? Companys contrabandistes que es confonen i bueno, no passa res. Tot i així, si algú que pel que fos no escoltés el programa, no pogués, doncs molt fàcil, que se'n vagi a Podcast, allà des de la pàgina web de la ràdio, www.contrabanda.org, accedint a la secció de podcast, allà trobarà tots els nostres programes penjats i trobarà una grata sorpresa, que és que hi ha nous programes que s'han inclòs també. Ah, sí? Quins? Un munt de músiques, hi ha el programa... Ja n'hi ha el programa de jazz i blues, precisament que parlem la setmana passada. El Bona Tarda en Octàmbuls, que també s'ha afegit al podcast. Estan també els companys de Nicòsia, Los Gavachos i Estela a la tumba. La veritat, ara hi ha la família estem podcastera. Tots, no? Sí, És una gran família. Però ja sabeu, www.contrabanda.org. I dir també que tenim un nou mail, perquè el que teníem fins ara no anava molt bé. El nou mail és assembleamajares, tot junt, i acabat amb essa, @gmail.com. Bueno, tenim ja aquí, jo crec que tothom, ja avui aquí present. A veure, más presentaciones, que tenim aquí un invitat que està ahí en la sombra. Que parli. Presentes a usted, ¿no? Hola, buenas tardes. Bueno, el Julito, que aunque es madrileño, es buena gente y no es la primera vez que viene aquí de invitado. Y yo creo que ya también, ¿no? Un majara de ¿cómo puedes decir? Comprobado, ¿no? Molt bé, pues a tots nosaltres i tots els que vulgueu participar farem avui aquesta assemblea majara, segurament més majara que mai. Va, comencem donant la benvinguda a la primavera, ¿no? Mira. Tot i que faci fred. Dale. No te pongas triste ni tampoco me resiste, te aconsejo yo que tire pa'lante siempre alegre y él escucha esta canción. Paquito. Sigue por mi camino y no te bajes del bordillo. Llegó la primavera con el canto de los grillos. Trae regalo pa' tenernos consolados y distraídos. No te pienses nada, solo vente a mi manada de bandido. Y llévate un cacharro, corre y no te quedes solo. Llegó la primavera con regalos para todos. Un ventilador fue el primer regalo, pa' que se quiten las nubes grises en los días malos, que se lleve la basura de los aires contaminados, pa' darle fresco a los animales. Aunque parezca mentida, ja llegó la primavera. Tot i que estigui fent una miqueta de fred, jo almenys l'estic passant força. I bueno, ja no recordava un mes de març on encara estava a l'etapa del vàter freda, quan fiques i t'assentes per les cosetes. La muchachita me vacila con el sol. Niña, vente conmigo y toma, quema la goma, que suelta el aroma, pintando el aire de negra paloma. Por los callejones están creciendo muchas flores sin ningún control. Los coches no andan, sus ruedas son calabazas cuando brilla el sol. Los niños miren en la calle, no pueden hacer falta pañales, todo tan bonito que parece... Contrabandistes, contrabandits, això era una remezcla de Los Delincuentes que hem fet aquí. I continuem avui el programa majarístic primer de la primavera 2007. Pues, abans segon, que... no? Ah, no, primer, clar. Però l'altre ja estaven primaverals. Estaven primaverals algunes, sí, però sí. Jo us puc assegurar que estic encara bastant hivernant. Bueno, el cas és que ja és primavera i amb la primavera pues, els contrabandistes també ens han fet... La sang altera, no? La sang altera, ens han fet tot un homenatge, que és estrenar un nou emissor, com ja us vam avançar la setmana passada, un nou emissor com Déu mana, que peta força, i que gràcies a ell podem arribar ja, en teoria, pues, a tots els barris i punts d'aquesta ciutat. Per això pues, us demanem la vostra col·laboració, que ens confirmeu que arribeu, que rebeu bé la senyal, com ens sentiu des de tots els punts de la ciutat, els taxistes, els companys conductors d'autobús, a tothom que col·labori. Ja ho sabeu, ens escriviu a contrabanda@contrabanda.org i ens expliqueu com ens escolteu ara. O que ens truquin ara en directe. Fantàstic. Per exemple. El 93-317... Ai, que se'm oblida. 317-7366. Perdó, repeteixo. 93-317-7366. Des d'aquells telèfons que no s'obliden. Bueno, a mi sí. Bueno, he tardat anys. Ja és una tradició, això de que s'obliden. Aprenda-me'l. Bueno, doncs el cas és que ahir vam fer una festeta. Segur que als fundamentalistes també ens agrada pues, de tant en tant reunir-nos, festejar, conèixer gent i en certa manera pues, també sortir una mica d'aquest estudi tan ronyós, a vegades, estudiu de la plaça Real i relacionar-nos una miqueta. I això és el que vam fer ahir amb una nova edició de Videolèpsia, la tercera ja on aquests companys... abans dels videoclips friquis i nostàlgics, pues ens regalen això, una bona sessió, una bona recopilació de videoclips que han passat a la història de la música. i ho vam aprofitar pues, per també fer una mica de calarons per l'emissora, per aquest projecte, com hauríeu de saber molts, ja s'ha autogestionat. L'única forma que tenim de sostenir-nos és pues, això, muntant cosetes amb la gent que està associada i venent a vegades també el merchandising que fem. I això és el que vam decidir fer ahir. I bueno, moltes gràcies a la gent que va participar, va ajudar i també la que va assistir, que s'ho va passar bé i a més pues, jo crec que va conèixer uns quants contrabandistes. I també és veritat, el Mac Cambres, que va fer un espectacle de màgia increïble. Però que si m'està escoltant que recordi que jo no sé fer màgia i no sé portar-li les coses a casa seva amb la ment. Que les passi a buscar. Però bueno, un gran show ahir a la Reina d'Àfrica, al carrer Bolívar, en el Regne de Vallcarca, que vam poder compartir amb força oients de la ràdio, que també ens venien i ens ho comentàvem. Pues va, us ficarem una cançó, en certa forma també una estrena, i un homenatge a companys aquí, contrabandistes, perquè ahir també va ser la sortida al mercat d'un CD, que sobretot a Sant Jordi pues, serà segurament el regal estrella d'aquesta diada. És un CD amb sintonies de programes d'aquesta emissora, entre altres l'Assemblea Majares, però també els companys i veïns del Rizoma Marinoski, bueno, un seguit de fins a jo crec 12 o 14 programes. I el mòdic preu de 3 euros, pues, si ens trobeu algun dia por ahí, alguna paradeta, en algun lloc de la ciutat, pues, el podeu adquirir. I una de les cançons estrelles és aquesta. Vinga, els Pulperos. Pulperia, programa de raciones i canciones. Ahora sí que estamos en la pulpería, entrando contra banda nos encontrarás. Ahora sí que estamos en la pulpería, ahora sí que estamos en la pulpería, 91.4 FM. Ahora sí que estamos en la pulpería, un programa de canciones y de raciones. Un programa de tertulias y de cocinas. Pulpería, pulpería, pulpería, pulpería. Bueno, Fonollosa, hoy vamos a hablar de Fonollosa. ¿Por qué Fonollosa? Porque Fonollosa viola a las mujeres que yo creo que todos las personas con criterio querríamos violar. Y me despierta un punto agresivo que me encanta. Voy a contar un poco algo sobre su vida. Este tipo nació en Cantunis en 1922, lo cual ya da mucho pie para hacer analogías perversas. Bonito barrio de pescadores, ¿eh? Sí, sí, bonito, bonito, bonito, muy bonito. Ahora le han tirado, pero ya está. Bueno, él publica el primer libro de poemas en el 45. Todavía no había cumplido los 23 años, un libro bastante normalito, la generación del 27, más o menos. En el 48 aparecen 5 poemas que se llaman Umbral de Silencio. Y a partir de ahí, en el 51 publica Blues y Cantos Espirituales Negros. Y a partir de ahí se va a vivir a Cuba y ya no vuelve a publicar nada más hasta el 1990. Donde en Barcelona saca el libro que hoy vamos a. Que, bueno, al que pertenecen los poemas que hoy vamos a leer, que es Ciudad del Hombre, Nueva York. Y bueno, a partir de ahí se empieza a hacer conocido. Y Joan Manuel Serrat y Albert Pla con mucha más empatía, pues musican sí, sí. Un par de canciones suyas y. Algún Extremoduro también. Sí, Extremoduro también. ¿Insinúa que Joan Manuel no mola? No, Joan Manuel mola, pero no Albert creo que Pla... siga la misma línea, ¿no? Vale, que vale, Fonollosa, vale, ni vale. La misma intencionalidad. Yo creo que Albert Pla está mucho más ahí... Está en el... Se adecua mejor, ¿no? Sí, a la lírica fonollosiana. Sí, yo creo que sí. Eso sintoniza más con él. No, quería comentar que hoy con el periódico vendían un CD de Joan Manuel Serrat, del Sur también existe, que está bastante bien, que son poemas de Mario Benedetti musicados por Serrat. Lo que pasa es que, claro, ya es un poco tarde a lo mejor, pero que, bueno, la es que se compra el periódico a lo mejor, todavía alguno no se lo ha comprado. La Rambla está obert. Al Serra le agrada, música, poemas. Yo sí. Creo que es una constante. Y Benedetti está muy bien, ¿no? El poeta este Mario Benedetti. Es un oposat también a Fonollosa, en cierta forma. Sí, es un todo totalmente diferente, ¿no? Pero también... Sí. No creo que tenga interés a ver. Hombre, Fonollosa es más divertido. Tiene un puntillo más cínico. Un dia dedicarem una miqueta del programa al Serrat i a adaptacions que s'han fet també del Noi del Poble Sec. Ens ho apuntem. Vale. Però sigamos exacte, con Fonollosa. Tornem a Fonollosa. Així que ficarem musiqueta i ja veureu què farem. Som-hi. Yo quiero que tú sufras lo que yo sufro. Y aprender a rezar para lograrlo. Yo quiero que te sientas tan inútil. No hay nada bueno en ti, por eso te amo. Como un vaso sin whisky entre las manos. Para hablar, no te quiero. Tengo amigos para tratar de cosas que me inquietan y ahondar en las ideas que me importan. Y no nos condiciona nunca el sexo. Nos lo pasamos bien. Y adiós, y hasta otra. Contigo es diferente. Lo que cuentas no me interesa nada en absoluto. Y he de escuchar, no obstante, atentamente y ocultar mi fastidio a tus palabras, porque si no, te niegas a mi amor. Y cuando a mí se ciñe tu figura grácil y delicada, voy perdido. Pues al sentir tu cuerpo a mí abrazado, nada tiene interés que tú no seas, y yo ya no soy mío, sino tuyo. Y así, debo evitar en nuestra charla lo trascendente, reír tus tontas gracias, acusarme de estar equivocado. Entonces sí que accedes a mi amor. De no mediar el sexo y ser tan bella, tallar aborrecible y despreciable. O serías perfecta si no hablaras. Todo es acostumbrarse. El primer perro que uno acalla, colgándolo de un árbol o enterrándolo vivo en algún hoyo, tal vez a alguien le cause una aprensión o le produzca un cierto escalofrío. Mas si se sigue, le llega a tomar gusto y amplía la experiencia a otras especies, igual que el cazador que se ha habituado a vigilar las presas y a parar el veloz movimiento de la vida. Todo es acostumbrarse simplemente. Cada hora. Matar los animales no es un trauma para quien lo practica con frecuencia. Es el puro reflejo placentero de liquidar urgencias sin reparo. Y con seres humanos es lo mismo. De la calle, del único paisaje de tus ojos, yo te deseo la muerte donde tú estés. Por Dios que aprenderé. Hacemos el amor de una manera imperfecta, mezquina y temerosa. Nunca profundizamos, nos quedamos en la simple epidermis del instinto y el placer obtenido se nos mezcla con una sensación de desagrado. Porque ponemos bridas al amor, levantamos barreras y frenamos al llegar al umbral del punto límite. Nunca lo transponemos, por cobardes. Nos asusta ese paso hacia adelante y miramos, cansados, al amor entero y realizado sobre el lecho, descontentos por no alcanzar la meta, como incendiar un bosque y que una lluvia imprevista lo apague al poco rato. Hacemos el amor como si fuera un rito y por lo tanto usamos símbolos. Sabemos el sentido de los gestos y acciones que efectuamos al amarnos. Morder y devorar, hender, herir y gritos o gemidos alumbrándose. Su significación es evidente, pero nos causa miedo y nos frustramos. Habría que pasar de la parodia al hecho y realizarnos plenamente. Junto al resquemor y así despreciando todo lo que hago, vaso apagando igual que un farol. La pareja perfecta es uno solo haciéndose el amor. Ninguna chica conoce el cuerpo mío cual yo mismo, y por tanto es más sabia mi destreza. Qué suave recorrido placentero por las zonas sensibles de mi físico, qué mano que no es mía si es ajena, sino que es tacto, roce, soplo angélico. Que en su justo momento, el adentrarme en la medida exacta de mis límites, anchura o estrechez, cuando me plazca, consigo en el instante apetecido. qué variación inmensa obtengo estando conmigo mismo, amando incluso a aquellas que nieganme el contacto, a todas cuantas me vengan en gana entonces disfrutarla. La suerte se acaba cuando la maltratas. La pareja perfecta es uno a solas haciéndose el amor, en ambos sexos. Resulta incomprensible esa obsesión que nos lleva al amor en compañía. La espalda con una traición, bromas de la vida que nadie esperamos y nos la ganamos con torpe razón. Y cuando se aplasta la vida inclemente, ruedas degustando su amargo sabor. Vengo, juntos seguimos. He pasado tiempo, siempre me ha parecido descubrir una escondida alegría en tu lamento. Cuando me quedo solo, solo para mi canto, puede que haya llegado a creer que la vida un tango. Bueno, Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org. Ai, bueno, pues hem estat llegint, com hem anunciat abans, poemes del llibre de Fonollosa que es diu Ciudad del Hombre, Nueva York. I bueno, crec que s'ha vist la intencionalitat que té, no? I era la... light igual estos. Sí, porque no nos hemos atrevido con los más chungos. Ah, no, no nos hemos atrevido, no. Tú me has amenazado con pegarme si leía, depende de qué poema. No he dicho pegarte, no, he dicho insultarte, es diferente. Ah, bueno, vale. Pero lo vamos a dejar para otro día, claro. Y te insultaré en directo. Vale, me parece muy bien que me la pides en directo. Se dan a poc, en Fonollosa. Sí, sí, pero bueno, rizaremos el rizo, queda pendiente. Home, aquí havíem llegit algun altre cop, el senyor Fonollosa, i també havíem començat amb alguns contundents, perquè la veritat és que déu-n'hi-do, eh? Té una miqueta de tot aquest senyor. Sí, però, en alguns... però tira més pel que tira. Està clar. I bueno, recordem quina època ha escrit tot això també, perquè cal situar-lo una mica, i la veritat la gent potser a vegades escolta els poemes de Fonollosa musicats, com hem dit, per alguns d'aquests cantants, i es pensa que és un autor modern, o molta gent es pensava que era una invenció, i que per exemple l'Albert Pla pues, s'havia inventat aquest personatge per tal de crear així un halo, diguem, de malditisme en l'últim disc, el disc aquest de Supone Fonollosa, però no, aquest poeta existeix i va escriure això als anys 40-50. Als 50-60, aquest llibre, sí, sí. Ni més ni menys. Sí, sí, és bastant hardcore, però bueno, ja rizarem el llibre. Sí, ja nos adentraremos un poco más en la parte tenebrosa i oscura de Fonollosa, i ahora para concluir un poco... En la carne. Para concluir un poco el tema Fonollosa, pondremos una cosa que sale en este CD de Albert Pla, que es Eugenio recitando a Fonollosa. Sí, esto se lo quería dedicar a un colega que no me va a estar escuchando, pero yo se lo dedico igual. Bueno, va para Sergio. Pues venga, otro gran pilar de la Le cultura catalana. Oídos. Eugenio. Tengo preparadas las respuestas para las entrevistas periodísticas que me harán en la prensa, radio y tele. Querrán saber qué opino y cómo soy. Me mostraré ingenioso y espontáneo. Tengo ya preparadas unas listas de personalidades importantes e incluso redactados ya los textos muy agudos de las dedicatorias. Tengo ya preparadas las metáforas que servirán como brillante ejemplo o síntesis que aclare lo que exponga. Saldrán como galaxias de las páginas. Y tengo preparada mi postura, al sentarme o de pie. Tono de voz, expresión de los ojos y la boca. Todo está preparado. Todo a punto. Puedo empezar, pues, a escribir mi libro. Bueno, pues canviem molt de tema. A mi m'agradaria ficar una cançó d'un grup d'aquí de Barcelona que estan començant i que li estan ficant molta força i dedicar-s'hi amb ells. El grup es diu The City Last Noise i aquí us deixem amb una cançó seva. Mira, jo aprofito, perquè segurament després no hi haurà molt de temps, també per fer només una referència a un concert que vam passar ahir, que vaig passar ahir abans d'anar a fitxar el festejo que muntàvem, perquè era al costat mateix, a l'Ateneu de Vallcarga, on hi havia un revival hardcore força important, de 4 o 5 grups dels anys 90, els Penguin Village, els Innocents, els Muppets i algun parell més, i que va juntar pues, la flor i nata de la generació trentanyera d'aquesta ciutat, els barris de Sants i de Vallcarga, sobretot, i bueno, pues, també que sigui fugazment disfrutar pues, de diferents estils hardcoretes. Alguns, com un company anticontrabandista em deia, pues, no del nostre grau, potser l'emocore, un estil, una variant del hardcore que aquest company em deia que és punk acomodat, cosa que ja pues, per definició és contradictori. Rebuscau, eh? Rebuscat, però tot i així, bueno, em puede disfrutar. I a més un concert amb 5 grups gratuïts i amb un primer barril de cervesa gratis, pues, bueno, sempre has d'aplaudir. Va, fiquem aquesta cançoneta, recorda el grup. The City Last Noise. Som-hi. Truqueu al 93-317-7366 i si voleu escriure assembleamajares@gmail.com. Abstenerse guarradas i viagres varios, por favor. Guarradas sí, però gratuïtes. Estem a Contrabanda FM, us recordem com podeu contactar amb l'emissora, un correu que és contrabanda@contrabanda.org, contrabanda@contrabanda.org, i si no també ens podeu contactar amb un apartat de correus, que és el 748 del 080 80 de Barcelona, 748-080-80, Barcelona. Barcelona. pues ens posem musicals ara i tenim aquí l'Albert que ha vingut per continuar allò que vam començar el programa anterior, que fèiem un recorregut per una transició a la història de la música des de la música negra, el blues, cap al rock, no? I tots els estils que s'han derivat del blues i que és la base de la música actual. I bueno, l'Albert ens explicarà cosetes. Sí, intentàvem explicar com arribàvem a la música una mica que estàvem escoltant ara d'aquest grup, no? Que és com un rock evolucionat, no? I l'altre dia explicàvem com tot va començar amb la música dels esclaus negres als Estats Units, que per cantar les seves penes es van inventar el blues, es van inventar una forma de tocar la guitarra completament independent de la tècnica de la guitarra clàssica, una forma de cantar, una forma de tocar els altres instruments com l'harmònica, el piano. Vam explicar com el blues era una música que es cantava a reunions, més entre ells. Després ja es van posar més instruments i ja es va fer una música que es cantava, que era el rhythm and blues, que es tocava ja en reunions més àmplies, amb esglésies, inclús amb sales de concerts ja. I avui donarem un altre pas i explicarem com la música negra aquesta salta als circuits de la música de ball i també del disc, del microsol. No? Ara ja no ens en recordem, però abans hi havia unes coses que es deien discos de vinil, que eren uns aparells rodons que es posaven amb un tocadiscos que tenia una agulla i un braç. Bueno, encara n'hi ha. Un tocadiscos com aquest. Exacte, sí. Hi ha qui encara en tenen. Que la nostra zapata us està mostrant. Exacte. Bueno, i encara queden aficionats a tot això. Home, i tant. Sí, sí. Llavors, aquesta casa n'hi ha uns quants, us ho puc assegurar, són pesats. Mm. Llavors, abans que hi haguessin els long plays, els LPs, hi havia uns discs que es deien EPs, que tenien quatre cançons, dos per cada cara, i una mica així va ser com va, a través d'aquests discos i també de la música de les sales de ball, és com es va inventar aquest estil nou, que ja és un pas bastant cap a el que hi ha avui dia, que és el rock and roll primitiu. Llavors, anem a escoltar primer una peça de Chuck Berry, que és un dels inventors del rock and roll, que es diu Johnny B. Goode, i que el riff de guitarra d'aquesta peça doncs és una mica l'inici del rock and roll. Cançó hartament versionejada, també. Sí, però aquesta és una versió del propi Chuck Berry. Chuck Berry. Per descomptat que la música, el rock and roll, aquesta música que de seguida va tenir molt èxit, hi ha una versió blanca també, Elvis Presley, per exemple, és el més conegut, no? Però de fet el van crear músics negres, no? Llavors nosaltres només que seguirem la línia del rock and roll negre, que és el que ens porta més cap on volem anar a parar, no? Ara sentirem una peça d'un altre que era un pianista que es deia Fats Domino i es diu Blueberry Hill. En sentirem aquesta peça per Fats Domino. Perdona, Fats Domino està viu? O... Sí, possiblement sí. Chuck Berry... Chuck Berry no. Sembla que va morir, però Fats Domino... Algun d'aquests músics, encara algun està viu. Sí. I és que ara no sé si em confong, però hi ha un conegut músic negre, ja bastant gran, que se va donar per mort en les inundacions de Nova Orleans de l'huracà, com l'huracà Katrina de fa un any o dos. I si no m'equivoco, però Fats Domino, potser em confong, eh? Podria ser. Jo em confong molt. Perquè situant temporalment tot això, vull dir... Sí, aquests discos sortien als anys 59, 60, per ahí, 61, o sigui, finals dels 50, no sé si vist els 60 estem. Que toma més una cançó que es diu Blue Monday, que jo la recomano. És en plan antitrabajo. Sí, i és la que no després va versionar ja New Order? No sé si és la versió, no sé si és la versió de, o sigui, si New Order va fer una versió o és que New Order van coincidir, però es diu així, em va semblar curiós i la cançó és molt divertida. Explica com ho dia els dilluns. Ens passa a bastanta gent. Sí, això era passat. Sí, només és com... estimem els diumenges aquí. Bueno, pues Blueberry Hill de Fats Domino. A bailar. I found my thrill on Blueberry Hill. But all of the vows you made are never to be. Though we're apart, you pardon me still. For you were my thrill. Blueberry Hill, Fats Domino. Ara sentirem un altre rock and roll primitiu que el canta un artista que és blanc, o era, perquè la veritat és que no sé si encara viu, em sembla que no, que es diu Jerry Lee Lewis. Encara era blanc, però seguia molt la onda d'aquests músics negres, que per cert eren tots una gent molt no sé com dir-ho, que portaven una vida molt, molt atípica, havien tingut... Canalles, no? Tots havien estat agafats per la policia, per problemes de drogues, per problemes de... En fi, de tot tipus. Bala perdudes, no? Sí, eren gent bastant... bastant... dissipada. Exacte, bastant dissipada. Doncs, escoltarem Great Balls of Fire per Jerry Lee Lewis. No us confongueu amb l'actor, eh? No, és un altre. Aquest home es va casar amb una nena de 13 anys i per això no va gaudir mai de popularitat als Estats Units. Bueno, no va gaudir de popularitat, no. Va tenir poqueta. Mojigatos. Precursor de Michael Jackson, no? Fire! Jerry Lee Lewis. I mentre, bueno, per descomptar, totes aquestes músics que estem parlant són nord-americans i desenvolupaven la seva carrera als Estats Units. Però hi havia una sèrie de gent jove a Anglaterra, al Regne Unit, a Gran Bretanya, que s'escoltaven tota aquesta música. Els arribaven els discos i se l'escoltaven i versionejaven aquesta música. Eren gent que es deien Mick Jagger, que es deien Keith Richards, que es deien John Lennon, que es deien Paul McCartney. I ara escoltarem dos peces composades per aquests músics de rock primitiu americans, però versionejades per aquests músics anglesos. I amb això ens donarà peu per donar un salt a l'Atlàntic i passar a l'altra banda de l'Atlàntic. Escoltarem una cançó tocada pels Rolling Stones, una de les primeres que van gravar, que es diu Route 66, carretera 66. I a cada mes, bueno, tornant a la generació Beat, és un, la ruta 66 és on transcorre part del llibre de Kerouac de En el Camino, i també per això vam escollir aquesta cançó. Sí, aquesta cançó està composada per un músic de Chuck Berry que es diu Troop. Molt bé. Pues... Route 66. Ha dicho Beat? He dicho Beat, no podia evitar-lo. Ara. Route 66 podcast. Rolling Stones jovenets tocant una peça de trup que es diu Route 66. I ara escoltarem els altres, els Beatles, jovenets també, tocant una peça del mismíssim Chuck Berry que es diu Roll Over Beethoven. Els Beatles. Roll Over Beethoven. Acabo de dar cuenta de que los Beatles sabían tocar. No lo sabía hasta hoy. You know, she brings like a glow-worm and dance like a spinning top. los que estéis en desacuerdo, llamad y lapidad a Marina conmigo. ¿Se vale flagelar? Se prefiere flagelar. Hem escoltat al final la peça sencera aquesta dels Beatles. Bueno, doncs aquesta gent, aquests joves anglesos que escoltaven aquests discs i els versionaven, doncs a partir d'aquí van començar a fer cançons seves i es van inventar la música pop, el que en diem pop, o el que es deia pop llavors. Era una música que jo penso que era la primera música que estava dirigida exclusivament als joves i anava acompanyada de tot com una cultura, també de forma de vestir, de forma del cabell, de forma de portar el cabell llarg. Un fenomen una mica com després va ser el punk, però bueno, encara no corre. De generació i estribillo. No correm tant. I llavors, clar, va ser un fenomen que va començar tenint una força, un sentit de rebeldia, perquè la gent jove, a la gent gran no els agradava, a l'establishment no li agradava, vull dir, la gent que portava cabells llargs joves pues els no estaven ben vistos, però ràpidament pues, bueno, va ser assimilat pel sistema. No? Al cap d'uns quants anys es va mercantilitzar i va ser assimilat. Però vaja, quan va començar tot això, a Liverpool, als barris de Londres, pues, la veritat és que tenia una força i una autenticitat, penso jo. No? Llavors anem a escoltar una de les primeres cançons que va gravar un grup que a mi m'agrada molt, que es diu The Kings, i és un rock d'aquest fort també, que es diu You Really Got Me, The Kings. Oh, You Really Got Me, baby. Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Bueno, tenim una trucada i aquest llamamiento que he hecho a lapidar a la Marina Marrana. O a fustigar, a flagelar, también se vale. Sí, recibe respuesta. ¿Hola? Hola, ¿quién llama? ¿Qué me escuchas? Bueno, parece que no... ¿Hola? Hola, ¿me escucháis? Ara sí. Ah, a ver. Buenas tardes, bona tarda a tothom. Bona tarda. Què volia dir vostè? Truco per lapidar a la senyora que ha fet el comentari, amb tots els respectes, però no estic gens d'acord. A veure, exponga sus argumentos. Bueno, es más que nada mi opinión personal, a mí me gustan mucho los Beatles. Sí, a nivel musical, ¿piensas que se le ocurraban o que eran más pues, bien llanotes? Pues sí, que en su momento fueron muy innovadores, ¿no? Mm. Claro, pero innovar haciendo tres acordes y estribillos, igual... qué sé yo. Bueno, a ver, también hay música electrónica que es muy básica y en su momento innovó, como los Kraftwerk, por ejemplo. A ella lo que le pasa es que le pone el Ringo, que yo no sé. ¿Quién va a poner el Ringo? No, a la señora que llama. Ah. A mí no, me gustaba más, no sé, de Lennon quizá, no sé. Pero sí, bueno, no, bueno, yo qué sé, más que nada defender un poquito los Beatles, que a mí me gustan, pero bueno, que para gustos colores, ¿no?, también. Claro, está claro. Por eso aquí, aunque hagamos estos comentarios, ponemos todo tipo de música, ¿no? Claro, claro. Oye, muy interesante la historia esta que estáis haciendo de la historia de la música y tal, se me ha muy interesante, ¿eh? Hay que ver, nos fa molta il·lusió. Es vital, pero la otra día me he estado escuchando una estonera también y, bueno, es música también que como que nos toca más de lluny, ¿no?, porque no... Bueno, els de la nostra generació, em refereixo, sí. Pues tenim més desconeixement una mica dels orígens i tot això, no? I és molt interessant, en realitat, d'on ve, no? Sí, sí. Pues, merci. Des d'on es truques? Des del Sants, les Corts. Vale, i escoltes bé per la ràdio o escoltes per internet? Jo escolto per internet sempre. Vale, el que passa és que sí que no rebia res de senyal i ara després de la incorporació d'aquest supernova emissor sento una miqueta, però bueno, tot i així encara he de sentir per internet. Molt bé, pues... Perdona, també truco per comentar-li a l'Ernest que assemblea és amb me. Ho he estat mirant aquest matí. Ah. Sempre l'ha sabido, Vale, no estava jo equivocada. Lo hacía por iconoclastia. Estava jo equivocada. Bueno, pues un saludo per tothom i res, pues ens trobem aviat. Vinga, gràcies per trucar, eh? Merci. Adéu. The Kings, You Really Got Me. Amb els Kings podríem fer per mi tot un programa perquè crec que són un grup genial i que expliquen molt bé. Crec que són el millor grup de pop britànic. Per mi són els millors. Si hi ha temps ja ho explicarem en un altre programa. I ha fet discos molt interessants i de fet fins fa poc encara havien estat tocant, però no fent pena com els Stones, sinó sense fer pena. Dignamente, no? Dignamente, exacte. Mick Jagger, 93-37-66. Teléfono de amigos. A ver qué pasa con los Stones. Oye, ¿quién no querría estar como Mick Jagger a sus edades? Sangre, sangre. Aquí sus labios me han influido mucho. A mí sus labios me ponen. Aquí no estaríem d'acord. Dejad de decir guarradas y vamos a lo serio. Bueno, i ara posarem un altre grup que també per a mi és dels millors del pop britànic, que és The Who, que també era un grup que tenia molta força. De fet, els seus components primitius, dos van morir i ara queden dos que fa poc han tornat a fer un disc i tal, però vaja, no és com lo d'abans. El bateria, no? El Keith Moon, aquí un dia vam dedicar un programa a Màrtires del Rock i la meitat del programa quasi la vam dedicar aquest personatge. Sí, era boníssim. I més jo puc dir que els he vist en directe a la isla de White i era una cosa impressionant. Això ja donaria per un altre programa. Vale, ja us explicaré un altre peripècies d'aquella època. Vale. Bueno, doncs sentirem de les primeres cançons de The Who, la que els va donar a conèixer, que es deia My Generation. Va ser una jada pels Green Day, també, no? Ah, sí? ¿Lo iba a decir usted? Esto es un comentario insultante, lo de Green Day, digo. Ah, vale, sí, lo es. Però bueno, jo crec que és l'única cançó bona que van fer. Ah, no, vale, perquè no la van fer ells. Claro, como la de los Beatles y la versión de... ¿De quién era? ¿De Chuck Berry? Chuck Berry, sí. Claro. Es parecido, ¿ves? Bueno, eso, que dejéis de decir chorradas. Fue el primer grupo punk y Who, de hecho, pero bueno, sí. Ya me callo. Venga, My Generation. Don't you all fade away? Talking about my generation. Don't try to dig what we all say. Talking about my generation. Not trying to cause a big sensation. Talking about my generation. Talking about my generation. Talking about my generation. My generation. My generation, dig what we all say. Talking about my generation. Yeah, I'm not trying to cause a big sensation. Talking about my generation. Talking about my generation. Talking about my generation. My generation. My generation, baby. My generation. People try to put us to death. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things ain't too awful. Talking about my generation. Bueno, pues hem concluït aquest fascícul d'aquesta història, d'aquesta paseo per la història del rock que ens ha fet l'Albert i que potser continuem també en propers programes. I bueno, a mi m'agradaria dir que l'Albert és músic, o almenys ho va ser, i va estar a diversos grups aquí a Catalunya. I a mi m'agradaria ficar una cançó d'un disc que van fer un grup que es deia Música Dispersa, on estava l'Albert, i que només van gravar un disc, i bueno, jo el trobo bastant genial, és música experimental, i bueno, se la dediquem a ell per agrair-li que hagi vingut aquí, que hagi fet aquesta cosa tan interessant i que ho ha fet molt bé, no? Res, doncs molt, gràcies i molt, estic molt, molt content d'haver vingut, ja m'ho he passat molt bé, vaja, és genial, ja ho repetirem, no? Oh, i tant, sí, i tant, i tant. Vale, molt bé. Doncs Música Dispersa, Eco. Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org. Són les 8 en punt, no les 7, despistats, ja canvieu l'hora. I recordem que estem en una emissora lliure, no comercial i autogestionada de la ciutat de Barcelona. Pues avui, com deia Tetilia al principi, seria un programa molt musical. Ara hem pogut disfrutar amb la bona música dels anys 60, ja ens hem situat. I com molt bé deia l'Albert, pues, aquesta és la música que en certa forma ha inspirat a molta gent a tocar rock i altres estils musicals actualment. I avui tenim nosaltres pues, el Julito, un majara que de tant en tant ens ve a visitar, també avui acompanyat, no? Sí, claro. Perquè no tot el món t'ha saludat avui aquí. Sí, sí, saluda. Perquè també tenim una majara que jo crec que una de les majares que ha vingut de més lluny, no? De més lejos que hem passat per aquest estudi. Un dia dedicaremos un programa de música haitiana, no? Porque hoy hemos estado más disfrutando de reggaetón en casa. Pero bueno, esto no procede hoy. Pues bueno, el Julio, pues algún cop que había vingut aquí, ya había estado tocando unas coplillas, ¿no? No es la primera vez que vienes a tocar coplillas al programa. No, anda, que la última vez menuda me hiciste. ¿Cómo que menuda te dice? Que me hiciste cantar un huayno y no sabía. Bueno, pero eso se trata de improvisar, ¿no? Espero que nadie lo escuchara. Sí, no, recibimos amenazas, bombas de la comunidad peruana, afincada en Barcelona, pero hoy no será el caso, porque hoy el Julio nos ha traído cosas menos quizá exóticas, pero igualmente sorprendentes, ¿no? Sí. Bueno, pues tú mismo puedes presentar ya las baladas que nos vas a tocar, ¿no? Sí, bueno, me voy a presentar primero. Mi nombre libre es Erin King, con el que toco y me hago conocer. Hay quien me llama Erin Kinky. Y bueno, Julio, como es mi nombre natural. Pero Julio con H y... Ay, con W y... Con apóstrofe. Y H. Apóstrofe. En homenaje a los Ju. Julio. Sí, eso es. Vale, ya me callo. Pero ya está, ¿no? Bueno, pues voy a empezar con uno de los grandes éxitos del año, no sé. Este es de mi primer disco, Macarrones de Verano. Creo que lo hice en el 2003. Y bueno, pues eso, se llama... Disco de lata, ¿fue? ¿Eh? Disco de lata, ¿no? ¿Fue? Sí, creo que ya había un solo ejemplar y lo perdí. Se lo regalé a una exnovia que tenía y no lo volví a ver. Es una canción sobre una bebida que se llama kombucha. No sé si alguien lo conoce. Si alguien tuviera un pedacito de kombucha, por favor, que llame al teléfono de la radio, que yo lo he perdido y me gustaría recuperarlo. Es una simbiosis entre una bacteria y una levadura que se cultiva en té con azúcar. Así que es buenísimo para la salud, contra el reuma, contra el cáncer, contra los nervios, contra la caspa. Es bueno para todo. Kombucha 93-317-7366. Joder, tiene nombre de casa ocupa, además. ¿Eh? Sí, ¿eh? Así que si alguien tiene kombucha, por favor, que llame y nos envíe un pedacito y lo comparta, ese don de la naturaleza. Bueno, pues eso, esta canción para todos los kombucheros del mundo. Arráncate. I wanna drink kombucha tonight. I wanna drink kombucha tonight with you. Oh, girls, not for just how it tastes, 'cause you know there's really so much to say. I often drink it at night with you. I could never tell you how good kombucha is for you. You would never understand before you tried it. Oh, yes. I wanna drink kombucha tonight. Todos juntos, otra vez. I wanna drink kombucha tonight. I wanna drink kombucha tonight. I wanna drink kombucha tonight. A man told me one day that it's not good to drink it more than 3 times a day. I never paid attention to his words, so blame, oh no. I often spend my time just staring at that mighty glass, where the kombucha fungus is growing on so good. Oh yes, I wanna drink kombucha tonight. I wanna drink kombucha tonight with you. En vuestras casas también. I wanna drink kombucha tonight. I wanna drink kombucha tonight. Avec vous. Bravo, bravo. Bravo, tremendo, ¿eh? Sí, ¿te ha gustado? Sí. No sé si lo han oído las compañías de kombucha, no sé, o la Coca-Cola. Yo creo que te contratarán, ¿eh? Sí, parece el anuncio. Muy grande, muy grande. Mi barrio lo conoce todo el mundo, la de Madrid. Es un hit, ¿no? Sí. Oye, pues nos cantarás algo en cristiano, ¿no? También, para que la gente entienda las letras. Sí, os voy a cantar una canción de un día que me robaron. Se llama Hoy me han robado. Y bueno, ya no duermo con la ventana abierta. Bueno. Chomi. ¿Te robaron mientras dormías? Sí. Hostias. Todas mis canciones están basadas en hechos reales de mi vida misma. Y pues eso, yo dormía, entraron, y mientras yo dormía, pues me robaron. ¿En dónde fue? En mi casa ahí, claro. En Madrid. Hace un montón de años, 5, 6, 7 años. Es que la carga el diablo esa ciudad, ¿eh? Vamos. Vale. Bueno, esto es un bluesecillo. Tranquilo. A las 7:50 me llamaron del barrio. Encontraron mi cartera tirada en la calle y yo todavía dormía. Eso no me cuadraba. Ayer estuve en casa y nada me faltaba. Me puse pipa en boca y gorra de Sherlock Holmes. Astuto y muy dispuesto, todo iba a averiguar. Y miré si algo faltaba dentro de mi habitación. Faltaba la mochila, cochabambas y un condón. Y gritaba como un loco en una contradicción. No podía dar crédito a anodina situación. Yo dejo mi ventana abierta de par en par. Y vivo en un primero facilito de escalar. Y algún chaveamangui esta noche me ha robado. De forma muy discreta, poca cosa se ha llevado. Y la cámara de fotos la llevó en el corazón. Hasta que la robaron no la usé con profusión. Ahora yo me fijo un montón en todos los detalles del encuadre y del color. Y ay, ay, ay, los malos me han descuartizado. Al menos y sin todo, ay, todo me han robado. Oh, me he equivocado, me he equivocado. ¿En qué? No me han descuartizado. Contrabanda. Moranda, un cuatro. Bueno, ens està dient el Julio que s'ha equivocat a la cançó. T'has equivocat, no? Sí, ¿Qué sí. ha passat? Pues nada, que era que no me han descuartizado, porque justo fue en la época en la que descuartizaron a aquel abogado que entraron en su casa y todo. Y decía, al menos si, y sin todo no me han descuartizado, pero bueno. Ah, bueno. No puede ser perfecto. Muy bien. Oye, pues yo sé que también compusiste una canción en tu última visita a esta ciudad, sí, la ciudad sí, sí. condal. Sí, pero yo no sé si prefieres que cante esa que es muy puncarra o prefieres que cante la del gato cantante. Hombre, yo creo que está claro, ¿no? Porque la de Ciutat Condal. En el fondo bueno, también hay un espíritu punky en este programa. Sí, yo creo que sí. Sí, se nos ve el plumero. Y más algunos más que otros. No, pero teniendo en cuenta toda la, ¿no? la historia que hay detrás, vivencial, yo creo que, bueno, vale. que hoy es el día y el sitio para pues, los trenes, ¿no? Hay sí. dos chupas de cuero en el estudio, además, está claro. Bueno, bueno. Además de un gorro de volador, de homeless. Este es de mi último disco que no sé, no tiene todavía nombre, le llamaré, no sé. Descuartizado. Rigatón. Un paseo por el parque. Y se llama En la CAF de Grenoble. Bueno, para los que no sepan lo que es la CAF, es la que es la Locación Familiar de Francia. Es una cosa como de reparto, ¿no? De los dineros públicos para la gente pobre. Bueno, no tan pobre. De la que todos hemos chupado un poco el bote, ¿no? De todos los que hemos estado por ahí. Sí, sí, sí. Se lo agradeceremos siempre a los franceses. Algo hay que agradecerles, ¿no? Mucho. Y eso, pues, en la CAF de Grenoble se llama. Grenoble es una ciudad de Francia, también para quien no la conozca, donde nació André el Gigante. Entonces dice... En la calle Grenoble hay corrupción, en la calle Grenoble hay decepción, en la calle Grenoble hay niños que ya no tendrán colores. En un mercadillo allá en Barcelona me compré unos colores que eran de la calle Grenoble. Pobres, pobres niños de la calle de Francia ya no podrán pintar osos, montañas ni corazones. En la calle Grenoble hay corrupción, en la calle Grenoble decepción, en la calle Grenoble corrupción, y ya no pondrán colores. Pobres, pobres niños, no estéis tan tristes, que los niños de Barcelona podrán pintar a vosotros anchas. ¡Bravo, bravo! Olé. estaba claro que tenías que tocarla, ¿eh? Sí, era un minuto, como buena canción punk. Yo ya no me miraré esos lapiceros con los mismos ojos, ¿eh? Ya, es que eran muy baratos. Más que nada que te los voy a devolver. Ahora nadie más, nunca más podemos comprar lápices de colores. En los Encans. En los Encans, claro. No, pero salieron muy baratos. Oye, pues si parece, bueno, quedan unos 20 minutillos de programa y lo que podemos hacer es aprovechar y hacer una miqueta de agendeta y así dejar después un rinconcillo para que Julio nos deleite con su hit, ¿no? Que te has guardado para el final. Sí, bueno, sí, claro. Vamos que sí. El gran éxito. Puedo tocar toda la tarde si quieres, ¿eh? Sí. Si no, no lo dudo. Pues, si os sembla... Ah, a paz, mira, ya que te tenemos aquí, estamos algunos de los protagonistas de la noche el viernes, también comentar que estuvimos en una fiesta, no sé qué te pareció a ti, una fiesta freak el viernes. Ah, muy bien, muy bien. Me gustó el más freak de todos, me parece que es el que hacía bailar a... Al bebé descuartizado. Un muñeco. No era un bebé, de verdad, era un muñeco. Y le hacía bailar en la pista. Me pareció, vamos, tremendo. Vamos a estar... Vam estar a la Quimera divendres a una festa que se llama Festa Freak, la segona o tercera edició, i que muntava la gent de Kernel Panic, que és un col·lectiu de hackers, de piratilles informàtics, bueno, piratilles, és una paraula muy fea esa, de entendidos, informàtics. Friquis. I, exacto. I bueno, ho celebren tant. La Quimera és un lloc més aviat de tallers, de cursos, per exemple, estan fent curs de Linux, de sessions de cine... Però de tant en tant pues, també fan unes festetes. I va ser el cas. I fuimos ahí, una buena comitiva, ¿no? Y nos lo pasamos muy bien. En ese sitio tan agradable, con su terracita. I vam estar pues, fent uns bailoteos. Música muy agradable, además. I, bueno, recordem Verdi 28 i La Quimera amb Q.org. La Quimera.org per enterar-vos dels cicles de cine que fan i els cursos, etc, etc. Bueno, va, pues otra cancioncilla. Venga, ¿quién yo? Sí, a ver, vale. ¿Quién más está armado por aquí? Bueno, mira, esta es de aquellos gloriosos días en los que estudiábamos y éramos tan felices en Francia. Y esta es la canción del gato cantante que nos serenaba las noches cuando intentábamos dormir y no podíamos por sus gritos estridentes en la noche. Pues a mí me gustaba ese gato. Sí. Lo recuerdo con cariño. Luego tuvo una camada, ¿te acuerdas? Sí, pero no fui yo, ¿eh? Fue la gata, quizá. Ah. Bueno, esto se llama Le Chat Chanteur. No es en catalán, pero bueno, se aproxima un poquillo, ¿no? Sisplau. Sisplau. C'était la chanson du chat chanteur sous ma fenêtre française. Il chante pour appel sa femelle. C'est des grâces et je fais pareil. Il chante pour réveiller sa belle. Le sergent de la cité, il a la main verte, main verte. Il ne veut pas chez sa copine, et montant les escaliers, elle qui est assez gentille, que tu peux tout le confier. Que tu peux tout le donner. Il chante pour appeler sa femelle. Il a la main verte. Il chante pour réveiller sa belle. Il est sergent de la cité. Il a la main verte. Mais les étudiants de la cité, les plus fascistes, les moins aimés, ont pris conscience qu'il faut quelque chose faire. Parce que ce chat, il n'est pas de la cité. Ah, ils vont conscia se le chante. Ils vont les couillons les couper. Et pourquoi? Parce que il n'est pas de la cité. Ah, ah, ah, ah. Pauvre Charles Chanteur. Olé! Bravo, bravo, bravo, bravo. Bueno, en todos los idiomas, ¿eh? A ver, y al siguiente será en catalán, ¿no? Algún día. Sí, claro, a ver si aprendo un poco. Sisplau. Sisplau, escolta. Molt bé. Si ets ajustos d'un jutat, menys en faig d'un penjat. Bueno, ves. Ese se ve una bona base, ja. Sí. Bueno, podries musicar eso. Pues sí, a ver, déjame que afine la tercera cuerda que he estado tocando. Venga, va. Pues te daremos unos minutos sí, para que la... tiempo, ¿no? Para que crees esa canción. Pues ficarem una cançó, no? Sí, ficarem un grup que jo sé que a tu t'agrada molt i l'he portat per tu. Tinc ganes de conèixer-lo i sí, descobrir-lo. Però el nom ja sempre t'ha entrat. Sí, sí, sí. Jo sempre... sé, que cada cop que vens a casa i ho veus... Bueno, pues es diu Supergirl and the Romantic Boys i és un grup així com de tecnopunk. És un grup polaco, sí, eren punkis, sí, però se dejaron corromper por la electrónica. Y por el quiche un poco también. Ah, también, y por los 80. Y que... recomiendo que busquéis los videoclips porque son magistrales. Sí, son muy buenos, muy trash, además se les ve el ramanazo, se les ve de dónde vienen los chavales y en fin, Berlín queda para todo. Eso, vale. Pues Supergirl and the Romantic Boys. Ya solo por el nombre. Venga, majaras. Oh, fabulós. Cutre glamour. Bueno, us anem avançant una miqueta d'agenda, començant pel primer Premi Literari Pablo Díez, del qual us vam parlar durant setmanes quan estava oberta la convocatòria. Pues dir-vos que a l'acte de lliurament d'aquest premi en recorda el treballador de TMB Pablo Díez el dijous dia 29 d'aquest mes, a les 7, en el local de la Federació d'Associació Veïns de Barcelona, carrer Obradors, número 6, aquí a Ciutat Vella. Organitza la plataforma Pablo Díez. I si voleu saber més informació, escolteu els nostres companys autobuseros de Ràdio Rosco. Els dijous, ben d'hora al matí. I ara, i durant el mes d'abril, ha començat el Tour Llibertari, en el que col·labora l'Ateneu Llibertari del Besòs, Entropia Activa, l'Òpera i l'Ateneu Llibertari de Sants. I bueno, hi ha coses que hi han sigut, però us diré el que tindreu aquesta setmana. A Entropia Activa, que està allà a Sants, com es diu el carrer? Socors. El carrer Socors. Auxilis. Pues aquest, bueno, avui mateix hi havia un menjador vegà, que ja no podreu anar, i per la tarda hi havia cafeta. I què més? El 31 de març, que és el següent dissabte, allà a l'Òpera hi haurà una sèrie de xerrades. Molt interessant, sobretot una. La primera és a les 12 del matí, sobre el Mooncup, això que ja hem comentat aquí, que és una alternativa al Tampax i tot això. A les 2 es farà menjador vegà. A les 5 de la tarda, una altra xerrada amb el Pedro García Olivo, que potser aconseguim portar aquí el programa. Jo estic parlant amb gent que organitzen les xerrades i m'han dit que és possible. Seria fantàstic. I, bueno, després, a la nit, a les 10 de la nit, un concert de Cop de Fona i Scavenge. I més grups per confirmar. I el diumenge que ve, pues, a les 2 hi haurà menjador també a l'òpera. I a les 5 de la tarda, presentació d'un número que es diu... Ui, això no entenc res. E15, Susena. I a les 7, es que tallet... Ah, vale, vale. És que jo no soy vasca. I a les 7, taller tàntric. I a les 10 de la nit, sopar afrodisiac. No, no sopar 10. El sopar afrodisiac, està clar. Claro, una cosa després i tal. Bueno. Sí, no? Per inspirar-nos. Ui, no se te oye, Marina. Cierto, perdón. Bueno, pues eso, no vamos a contar intimidades. Bueno, pues us fiqueu a la web de Climanen o a la de lesbarricades.org i ja podeu consultar, sí, la programació. Sí, perquè ho he dit una mica confús, però us donaré una direcció d'internet perquè ho mireu, que és www.clinamen.org/tourlibertari. Ho repeteixo perquè és una mica difícil. Clinamen, amb K, clinamen.org/tourlibertari. I per consultar també tota l'obra del senyor Pedro García Olivo i diverses de les seves pataletes, pedrogarciaolivoliteratura.com. I ja que parlàvem de Moncaps i de calçots, avui recordar-vos que a Can Masdeu, com tots els diumenges, hi havia una activitat al PIC, que era una calçotada, hi havia xarles, hi havia tasts de cervesa artesanal, i després hi havia una jam i una festeta que seguia tot el vespre i segurament encara força estona. O sigui que si esteu algú... Sí, llàstima que el cos a vegades pues, tampoc dona per més, però bueno, que ho sapigueu, allà al barri, a la vall de Can Masdeu, metro Canyelles... Bueno, contrabandits, això era los... ¿Cómo Super se llama? Girl and the Romantic Boys. Muy bien, hemos gustado mucho. Nos define un poco a nosotros casi, ¿no? Uy, sí. Romantic Boys y Super Girl. Tenemos una sensibilidad que se nos sale. Bueno, és veritat, també una altra cosa que no se'm passi. Ahir el divendres vam passar per l'Albrícies, el Centre Cultural, Associació Cultural, que està al carrer Rubí, al barri de Gràcia, i estaven fent un cabaret. O se vam arribar i ja just s'havia acabat. Cabaret Pedrolo, d'una companyia, la companyia Cabaret Pedrolo, i feia una obra que es deia Home i No, o alguna cosa així, i la veritat no, la gent que estava allà ens va dir que estava força bé i valia bastant la pena, no vam arribar just al final, no ho sabíem, però el proper divendres, dia 30, pues la tornen a fer ja l'Albrícies, que era Rubí, cantonada amb Topassi, en el barri de Gràcia, i bueno, la veritat, pues, una de les poques oportunitats que en tindreu ja a veure-ho a Barcelona. És una obra basada molt lliurement en obres del Pedrolo, però que per qüestions de, diguem, de drets, pues van haver de retirar el seu nom, perquè sembla que una de les filles del Pedrolo o la germana va veure l'obra, perquè casualitat no ho va fer gens de gràcia. Però bueno, ho sapigueu, el proper divendres. Jo crec que ja està d'agenda, no? Sí, jo ja he acabat. Molt bé. Pues bueno, jo abans de que ens despedirem amb una cançó del Julio, volia només comentar-vos una notícia molt ràpidament, que vam dir per la setmana passada que us la diríem, i que jo crec que tenint avui a més dues persones que han viscut molt de temps a Sevilla, té la seva importància. Era una notícia per a U del País el diumenge 18 de març, mentre hi ha un par dia entre diferents aeroports de l'Estat, i que diu així: 120 euros de multa para los gorrillas. El Ayuntamiento de Sevilla aprueba una ordenanza que sanciona a los aparcacoches por ejercer la mendicidad coactiva. Los vecinos del barrio de Bami han pedido al Parlamento a Andaluz una ley antigorrillas. Bueno, no sé, els sevillans potser ho podríeu explicar millor, però una llei que pretén acabar amb aquesta... Bonica, sí, tradició. És molt tradicional. Molt allà, concreta de Sevilla, més, no? Sí, és molt típica, gorrilla. I, bueno, no sé, també ja feia temps que s'estava intentant regularitzar i van treure una figura de... com de gorrilla oficial, no? Pagat per l'Ajuntament. Això és el que parlaven aquí, és veritat. Bastant cotrillo. Amb però... aturats, no? Amb una associació d'aturats. Sí. I sembla que es quedaven els diners i va haver bastants... Sí, és un tema molt mamonets. I, bueno, no sé, a mi em sembla que no fan cap mal i bueno, no sé, però ja sabem com va la cosa, no? Bueno, hi ha veïns que el que els hi peten, les punxen les rodes, s'han enfadat. Sí, això és el que es diu, però tampoc està demostrat, no? Que siguin especial aquesta gent. No, i el que és molt curiós és que s'inventin com una espècie de corrilles oficials, oficials, no? Sí, és una cosa totalment absurda, no? Però anaven amb sombrero. El que va fer l'Ajuntament. Anaven amb un uniforme. I llavors aquests sí que podien demanar diners i en canvi els que no anaven amb la gorra aquesta no. Home, jo com a homenatge a aquesta figura que sembla que desapareixerà avui m'havia ficat una mica de gorrilla. Bueno, de modernillo, sí. Según el criterio. Vale. Bueno, va, pues una cançoneta la ficarem, a veure si dona temps d'escoltar-la, perquè la setmana passada pues, vam quedar amb les ganes de ficar-nos Los Brincos, ni más ni menos. Lola. Hola. Venga. És otra Lola, esta. Contrabandits, contrabandides, estem aquí els Majares i en la recta final del programa d'avui diumenge 25 de març, en directe, rigorosíssimo directo, als que ens escoltin avui, pels que ens escoltin dimecres o dijous, pues serà gravado. Recordeu que ho podreu baixar del podcast, este programa estarà gravado, i juntament amb altres programes que hem anat penjant, hem recuperat el programa de gener, dos programes de gener de l'any passat, realitzat a la plaça Real en comerci als 15 anys i algun altre, i bueno, aneu cotillejant per l'arxiu del blog Majara, que és, ara us diré la web, majares.contrabanda.org. Bueno, pues muchas gracias al Julio y a la Pepe que han venido hoy de visita. Gracias a vosotros. Aprovechar para invitaros a todos los chicos y chicas y demás personas de Barcelona a visitar Madrid, que no está tan mal. Que no es tan malo como Barcelona. Uy, perdona, tan bueno. Perdón, que se me ha hecho. Te ha traído. Y eso, y pues invitaremos a comer cocido, queso manchego y esas cosas también. Mm. Y además ahí los chinos te venden tallarines en las plazas. Hay de todo, hay muchos chinos en cada esquina. No, de hambre no te mueres, aunque... Aquí te venden pizza china en la Rambla. Ah, ¿eh? Es la nueva versión. Es imaginativo. Un pakistaní te vende pizza china. Bueno, globalización, ¿no? Sí. Muy bien, pues recogemos la invitación. Bueno, Haití también nos podemos ver, ¿no? En Haití cuando quieras tener las puertas abiertas. Qué bien. Bueno, Majares, pues ens veiem, ens escoltem el diumenge que ve, a les 7, en el 91.4, Sí, i a mi m'agradaria fer una menció al, al grup que he posat per mandar-s'hi un record, Decidir les nois, que hem escoltat abans, i bueno, tornar a agrair a l'Albert que hagi fet la seva intervenció avui i l'altre dia. Vale, molt bé, molt, molt content d'haver-ho fet. Bueno, doncs us recordem que tornem diumenge que ve amb companys de Ràdio Bronca, que estaran a l'abril celebrant els seus 20 anys, ni més ni menys. I bueno, doncs aquí la competència, que ens vendrà a visitar, per fin. Pues ja ho sabeu, www.contrabanda.org i 91.4 a l'FM. Bueno, moltes gràcies a la Marina Marrana, també, que sempre és un plaer la seva visita. Sempre és un plaer. Molt bé. Vinga. Asamblea de Majaras se va por dónde ha venido ido.